سورة الأحزاب درس نمبر يولسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو لا تكونوا مكيغي كالذين فشان دا كسانو آذو موسى چه تقلیب ورکڑو تقلیب ورسو موسى علیه السلام تا فبرأه الله مما قالو نفاقر الله دلرا داغنا چه دیل ویلیو وکان عند الله وجیها و دے پنیز دا اللہ تعالی باندے دا اللہ تعالی سکا مخوری زن دولسم خطاب مومنانو تکیگی او پدے خطاب کے ذکر ددے خبری کئی چے مومنانو تاسو پشان داغ خلقو مشئی سنگ چے دو موسیٰ علیہ السلام قوم موسیٰ علیہ السلام تا تکلیفونا رسول تاسو گو رہی نا چی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سنگ داغی دا خبرو نبری کو نو دا غرنگی دا اللہ مرستا دا اللہ امداد دا اللہ تعاون دا انبیاء علیہ السلام سرا او دا اللہ دا دین خدمت کون کی سرا ہمیشہ دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی خو امتحاناتی لکہ اس موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کے فرعون تا سمر مالونا دولتونا باچایا ورکڑیشے ہوئے او حتی دا چا قرآن کی موسیٰ علیہ السلام پا خپل ہوئے یا اللہ تاولا دیر مال و دولت تاو طاقت ورکڑے دے او خلقی گمراہ کرو نوولی دا اللہ پا خوش آلے دے چا بس موسیٰ علیہ السلام تا گمری چا دے روزانا پا تکلیب کے بل طرف تا پیر آن چا کم دے پا دنیا کے دم رو چت اچت او حتی دا چا دا خدای دا وکڑی و دا غی باوجود اللہ تبارک و تعالی ورطا موقع ورکولا نو مومنان اللہ دا قرآن نا تعلیمات اغسطل فکار دی چا تکلیف پچا باندی رایشی نو دا تکلیف تا وجنا حق پر خودل ندی پر پکار چه سڑے دے حق پر دی زکا چه تکلیف تا ٹنگ نشوی دنیا خوزائے دار الامتحان دے پا دے کہ با تکلیف رازی دا یو یو پیغمبر واقعات تاسو گو رئی چی اللہ تبارک و تعالی دا خوم انسانانو خسوم رغٹ غٹ تکلیفون پی راغلی دی دا یو یو پیغمبر واقعات راخ لئی او گو رئی وردہ نو دا اللہ خواہ خواہ خواہ اللہ تبارک و تعالی وی دا زی صرف دا امتحان دا پارا دے اصل کستاسو زی یو بل دے دا زی دا تکلیفونو دے دا زی دا نو دا دی وجنا موسیٰ علیہ السلام تا تکلیفون رسول حتی دا چی سورت الصف کے موسیٰ علیہ السلام پا خپلا ان دا غی قوم تا ویز قال موسیٰ لکومی یا قومی لمت ادوننی وکت تعلمون انی رسول اللہ علیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوم ولي ما تتكلف را رسوي تاسو ته پته نشته چې د الله پیغمبر نو د الله پیغمبر ته تکلیف را رسول او پاغي امیشګری کول زه در باندې خپه کیږم ما ته په تکلیف را رسول او الله تبارک وتعالى په تاسو باندې خپل بیا عذاب مسلط کی خو چې کله کاګو او سیده نشو فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم الله لزمون لحقنا بل طرف توارور نن من دا قرآن نلری و زمان قوم زمان ملک زمان مسلمانان زمان حال تاو گو رکن دا اللہ دا کتاب نزان ملری کرده او بس دا خبر دا چه من نشو ازده کوده دا دنیا پا بارک خوکا ار سڑی خپل کوشش کئی او چه کم طرف تا کوشش کئی تاسو گو رئی غزائی تا سڑی رسی نو دا دی وجه نا موسیٰ علیہ السلام تا بای تکلیفون رسول نا پا تکلیف کی او دا تکلیفو چه ویر پا دمانی سا سختا دن نا تسا بیماری دا او موسیٰ علیہ السلام حیاناکو لکسن چه بخاری کی واقعہ رازی او ځان لبه یوازی لامبل او د خپل بدن د حیا د وجنا د چا په مخ کې به نه لامبل حتی دا چې اورځي موسی علیه السلام لامبل او کپڑے په ګټه باندې کې خودی نو ګټه چې کوم دی روانه شوه نو موسی علیه السلام ورپسې شو سوبی حجر سوبی حجر دا خو زما کپڑے دی و ګټي چرته وړي حتی چې د بنی اسرائیلو په یو مجمع باندې وردن نشوه نو موسی علیه السلام چې دی ولیدو ویره مونږه سوي چې په د باندې مرض دی نو دا نه چې ګنې هغه غورت یې پټ نو مونږه تاسو چې عام طور په خوړونو کې او په نیرونو کې لامبي نو مونږ جانګې ونو مونږ ځان سره خپل هغه پرتوک چې کوم دی بډې ته اوچت کو او په پرتوک کې نه لامبو دغسې خو څوک نه لامبي عورت یې پټو خدای چې د پاس نه د دی چې کوم وایي چې یاره دې ځان پټی په ده باندې څه دن نه ته څه مرض دی الله تبارک وتعالی ورته وښودل چې دا موسی علیه السلام نو تکلیفونه مختلف دا خو یو خبره ده د دې نه نور علاوه څومره څومره تکلیفونه تاسو قرآن د موسی علیه السلام واقعه سوره سورة القصص وګورئ تاسو ټوله واقعه د موسی علیه السلام بیانېږي او الله پاک وایي وکان عند الله وجیها او د الله په نیز باندې محوریس نو چې د الله په نیز باندې یو سړی غوره شي که دا ټوله دنیا ورته تکلیف رسوي نو واقعي ده چې هغې تکلیفونه ډېر زیات ابراهیم علیه السلام د عراق نه ځي سوری دغه ته شام ته ځي او د شام نه بیا وګورئ هغه چې نن سبا د حج موسم دی ټول یادګار چې کوم دی نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د بی بی هاجر هغه هلته ادا کیږي ولې د دې دین دپاره یې تکلیفونه تیرول او قرآن په هغې باندې ګواه دی خو د الله په نیز باندې وګوره چې کله غټ امتحان راغی الله پاک ورته په خپله حکم وکړ یو سوړ شه خو داسې سوړ شه چې سلامتیا والا اخیری الله تبارک وتعالی بیا بری ورکی خو امتحانات ډېر غټ غټ دي چې څومره د الله تبارک وتعالی انبیاء علیه الصلاة والسلام دي په هغې امتحانات راغلي دي الله پاک وایي مؤمنانو تاسو نبی علیه السلام ته چرته داسې تکلیفونه ونه رسوئ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب شدو لسم مؤمنانو تا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اي مؤمنانو ويري قيد الله تعالى نا وقولوا قولا سديدا وينا او وي وينا درست برابر كلا چه وينا كوي نو درست او برابر وينا ده سي درست او برابر وينا اغد الله تبارك وتعالى ده طرفنا چه تاسر دليل باغي بانده تا چه كما خبره كاي چې تا سره ثبوتی ته چې کوم خبره کوي چا د بل د خیری او د بی خیری نی ته چې کوم د خلینا لفظ را وباسي چې هغه لفظ الله ته محبوبی نه خو خنی نو وینا کوي وینا برابر درست وینا کوي او د الله تبارک وتعالى په دین کې نو د دې چې تاسو درست وینا کوي او تاسو جب برابری الله تبارک وتعالى بدا اخی وجنه چتو دیو خبری دعوت ورکای ستا به مغی سره اصلاح کیگی الله پا کوئی یصلح لکم درست پا کی تاسو لرا عمالکم عملون استاسو و یغفر لکم او با بخی تاسو ذنوبکم گناهون استاسو درست پا کی تاسو لرا عملون استاسو عمالکم یو طرف تا که سره کم عمل کی چه عمل دی درست شو نو لارا دی درست شو سی دی لارا تا برابر شوی نو چه سی دی لارا تا برابر شوی نو الله تبارک وتعالى د انسان نه څه غواړي چې کله ته په سیده لار روان شوې الله ته برسې الله درته عرص مات کړي ويغفر لكم ذنوبكم او به بخي تاسو ته ګناهونه ستاسو څومره رحم کوونکې ذات دی خو بشر ته دی چې موږ ځان کې د هغه بندګي پیدا کړو او د هغه سره د هغه د دین سره مینه او محبت پیدا کړو ومن یطع الله څوک چې تابعداري وکړي د الله تعالی ورسوله د پیغمبر د الله تعالی فقد فاز فوزا عظیما تحقیق کامیاب شو په کامیابی لوی سره ګوره یو طرف ته دلا ستا د صحیح اقوالو د وجنا جبه چې خوځای دا صحیح خوځوا د هغې د وجنا د عمل هم درست شو بخانه د ته هم وشوه او الله تبارک وتعالی وایي دا چې درست که عمل او زما په خبرو د ایمان راوړو دا ته زما تابعدار شوې نو چا چې د الله تبارک وتعالی تابعداري وکړه د پیغمبر نور لی اجر ذکر کو الله پاک وایي کامیاب شو نو چې الله تبارک وتعالی وایي کامیاب شوې نو په کار دی چې موږ د قرآن نه هم دغه اعمال راوچت کړو راواخلو او په خپل ژوند کې راولو چې چاته خبره کوو د دوو په منځ کې نښتې ده دو یو بل چې کوم نه ټوپکو په لاس دي او تزی شرارت ته کم دینو تیلی لگای یو ته یو شان خبره کای بل تبل شان خبره کای الله پاک نه پټی ستا په کور به دا کور دشمنی پریوزی ستا په اولاد به دا پریوزی ته خپل اولاد د پاره دا برداشت کولی شي چې بل له تیلی لگای بعضی خلک لړشی په جرګو کې او د تیلی لگولو کوشش کوي چې یاره ها پاره کې چې څومره نقصان بیا کیږي د خلکو په کیسه دا نو ته د الله تبارک وتعالى د کتاب د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو مطابق ژوند تیروا وینا داسې کوه چې د بل لپاره د خیری او د ټولو نوچته وینا هغه د الله تبارک وتعالى د کتاب د الله د توحید دا او ورسره ورسره په خپل په عمل کولی ورسره ورسره چې کوم دی د الله او د پیغمبر تابعداري کولی الله وی کامیاب شي. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض منغا پیش کو امانت پاس من نظم کی باندي والجبال او پغرونو ماندي فابين نو انکار یو کو اي يحملنها چنو چي بار کی دیلرا واشفقنا منها او يريدل ددينا وحملها الانسان او بار ک دیلرا انسان انه دا انسان چي کان ظلوما جهولا دي ظالم او جاهل نافوا. الله تبارک وتعالى وی انسان تا ته چې کوم شیز اواله شوی دی د دې دا اواله کولو د پاره وګوره ما اسمانونو زمکې ته د دې حکم وکړو خو چې کله هغې ته د دې د سزا پته ولګېده نو هغې د دې د اوچتولو نه ویرېدل. او انسان ته چې کله دا وویل شو چې ستا به تابیداری کیږي ستا به حکم چلیږي نو دی ورته خوشحاله شو چې یاره د اختیاراتو ته چې تا سره به دومره اختیارات وي نو دی ورته خوشحاله شو. نو انسان چې کوم دی نو دغه سیز په خپل زیبه باندې واخیستی ده او دا انسان چې دی دا ظلم کوونکې او ناپوه او جاهل دی. یعنی مطلب دا اوس دوه قسمه انسانان دي. الله تبارک وتعالى چې کله دا ذمہ داری او امانت انسان ته حواله کو نو داسې انسانان دي چې دنیا کې هغه امانت هغې حق ادا که که ادا نه کو چا ادا که او چې کومو خلکو نه دی ادا کړی هغه نقصان کې پرېوتی ده. نو د دې وجې نه دلته وحملها الانسان او بار که دی لره انسان انه دا انسان چې دی کان ظلوما جهولا دی دا انسان ظلم کوونکې او ناپوه دا څوک هغه ظالم شو کم چې د دې اطاعت هغه ذمه داري چې کوم دی برابر هغه په خپل ځای رانه وړه نو دا ظالم شو دا منافق انسان شو دا ظالم شو. او جهوله ناپوه هغه انسان چې الله تبارک وتعالی ده ته ذمه داري ورکړې وه هغه ذمه داري دا ادا نه کړه نو دا ناپوه شو. او دغه رنګې دوه قسمه دا الله تبارک وتعالى احکام دي. یو حکم چې کوم دی هغه تکوینی دی او یو حکم تشریعی دی. په حکم تکوینی کې چې الله تبارک وتعالى مونږه تاسو پیدا کولو زمونږ سه اختیارو نه و کنه یا نارینه او زنانه چې مونږه تاسو جوړولو زمونږ سه اختیارو مونږ په دې کې اختیار نه و. خو اوس الله تبارک وتعالى مونږ په دنیا کې د ژوند تیرولو دپاره چې انسان ته به ژوند تیری نو ستر حده پورې موږ له اختیارات راکړي په اختیاراتو کې دوه لارې موږ ته ښودلي دي چې دا لار د اطاعت ته انسانه او دا لار د نافرمانۍ ده. اوس دې انسان له الله تبارک وتعالی دا طاقت ورکړی دی که دی دا نافرماني پرېږدي او اطاعت ته راځي الله وله طاقت ورکړی خو توفیق به د چا نه غواړي بغیر د الله د توفیق نه کیږي. توفیق الله ته ځان محتاجه ګڼي چې الله بغیر ستا د توفیق نه کیږي. نو یو د تکوینی او تکوینی امورو کې سورۃ الحم میم سجده کې چې کله الله اسمان ته او ځمکې ته ووي نو دلته وایي چې ځمکې او اسمان انکار وکړو. اول ته وایي چې کله الله تبارک وتعالی ورته ووي چې په زور راځئ او که په رضا راځئ وایي الله موږ راځو. سورۃ الحم میم سجده سلی رشته مسی پاره چې کله ختمیږي بالکل ختمی د ختمې دوه مخ کې لکا یو دوه پانی درې پانی چې څنګه پنځیشتمه سپاره سلیریشتمه ختمیږي نو یو درې پانی مخ کې الله تبارک وتعالى سوي حم میم سجدا سلیریشتمه سپاره ثم استوى الى السماء بي كستك اسمانتا كست عمد الى السماء تفسير ما وردي دا معنا کړی دا کست یو کا اسمان تا وهي دخان او دا نشت فقال لها نو وی دیتا وللارض وللارض تيا او زمکتا چې موجود شي را شي تو عن خوخوي او کرهن پزو یا پزور چا وته وي الله پاک زمکه اسمانونو ته وي وهي دخان او دا نش یعنی لوګیو الله تبارک وتعالى ورته موجود شي کستا سو خوخي او کستا سو نا خوخي نو دي سووي قال تعالو ازمکه او اسمان اتینا طائعين را لومن تا تا تا بيدار دا امر تکويني او تشريعي نو خو چې کلا تکويني موجود شي نو موجود شو لکه مونږه تا الله تبارک وتعالى په امور تکويني کې تاسو لمه مثال درکله کله څنګه موږ دنیا ته راتلو زمونږه ستا اختیار نو دغه رنګ الله تبارک وتعالى ورته وي راځي او کنه راځي وي مونږه راځو او تشریعی کی الله تبارک وتعالى ولې اختیار ورکو چې دا امانت به تاسو په خپل ځای راوړی شئ کراوړی وي مونږ نشو راړی انسان وې ځای راړی شه نو انسان ځان ته حواله کو نو د دې وجې نه حساب کتاب به ورسره کیږي د دې چې الله تبارک وتعالى تا ته کوم امانت درکړیو تا د هغې امانت خیال ساتلی او که نه ساتلی نو چې نه ساتلی انه کان ظلوما جهولا نو دغه انسان ظالم شو او دغه انسان جاهل شو د دې نه هغه څوک چې خلاف د اطاعت نه ځان چلی په دنیا کې او مخکې اوس تفصیل کوي ليعذب الله المنافقين والمنافقات دې لپاره چې سزا ورکړي الله منافقانو سړو ته او منافقانو ښځو ته والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سړو او مشرکانو ښځو ته ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهرباني وکړي الله په مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو باندې وكان الله غفور الرحيم او دې الله بهونکې رحم کوونکې څنګه چې الله تبارک وتعالى مخ کې وفرمایل چې دې انسان هغه امانت ته غاړه کېښودې ده اوس په دغه انسانانو کې داسې خلک دي چې منافقت په کوي نو هغوی به مستحق د څه ګرځي د عذاب به ګرځي ليعذب الله المنافقين والمنافقات دې دپاره چې سزا ورکړي الله منافقانو سړو ته او منافقانو ښځو ته دویم والمشرکین والمشرکات شرکون کی سڑو تا او شرکون کی خوزو تا سوک چه منافق تے اغلا سزا او منافق پا دا طولو نا دا لاندی سے پا اغور کی دا طولو دا لاندی نا پا ایسا کی بھئی او بیار پسی مشرک ذکر کو اللہ تبارک و تعالی سر چا ہم شرک کرو اللہ تبارک و تعالی دا امانت خیال اغیو نساتو او تریم نمبر کی مومنان ذکر کرو که غلطی تی کی گیری را گرزی چا تا منګ نه چې غلطی وشي چاته را ګرځو الله تبارک وتعالى دا الله وی چې ما ته را ګرځي او اگر که غلطی تی شوی دی سوال نه پیدا کی چې غلطی به نه کیږي بغیر د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه خدای را ګرځي چاته الله تعالی او انبیاء او چاته محتاج ځان ګڼو الله تعالی ته سره د تابعدار نه الله ته محتاج وو نبی علیه السلام وی اللهم لا تکلنی الى نفسي طرفه عين يا الله خپل نفس ته یو منټ لا والا نه کی پاغیم دا الله غوري سورې په نه وي او دا الله امداد نه وي سوال نه پیدا کی چې پیغمبر هم ځان بچ کړي وي نو ځکه پیغمبر وي یا الله ما خپل نفس ته والا مکی طرفه عين د سترګو د رف عمر مې نفس ته والا نه کی یعنی خپل اطاعت کې مال یا الله توفیق نصیب کې نو مؤمنان او مؤمنان سړي مؤمنان قضي الله ترا ګرځي الله تبارک وتعالى وي پدي به زمي رباني وکم وكان الله غفور الرحيم او دي الله بهون کې رحم کوون کې يا اي الذين امنوا اي مؤمنانو لا تكونوا كالذين اذوا موسى مكي گئی پشان دا کسانو چې تکلیف او رسو موسى عليه السلام تا فبرأه الله مما قالوا نفاقوا الله تعالى دلر داغنا چې دی ویلو قالو چې دی ویلي وکان عند الله وجيها او دې دا او دې په نس د الله باندې مخوري جودارنګ د کارون متعلق عمر چې او خزلې پیسې می سي ور کړې چې ته په دې باندې دا غو لگاوا او کارون خو الله تبارک وتعالى غرق او تباہ کو د خپل تکبر او دارنګي په خپل مال باندې ځان ډېر غټ حساب ول او دارنګي د دین خلاف کول په وجه باندې خو خزه په خپل غو یا نشو چې ما د پیسې را کړې شي وې چې ته په موسی علی السلام باندې تور او داغ لگاوا الله تبارک وتعالى هغه خپل پیغمبر او ګور څنګه پاک کړ هغه نه چې دی ویلو والله اعلم وكان عند الله وجيها او دا موسی علیہ السلام په نس د الله باندې مخاوریز غره یا ای الذین امنوا اتقوا الله مؤمنان ويری گید الله تعالی نو وقولوا قولا سديدا او ای وینا درسته برابر ار جمعه پر ازمان اکثر په خطبه کې موږ دا اورو په کار دي چې اعمال کیم سړی راولي یصلح لكم اعمالکم درست پکی تاسو لرا عملونه ستاسو ويغفر لكم ذنوبکم او ببخی تاسو ته ګناونه ستاسو ومن يطع الله ورسوله وغسوک چې تابعداریو کې د الله او د پیغمبر فقد فاز فوزا عظیما او تحقیق کامیاب شو په کامیابی لوی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض من غفش کامانت اسمانونو زمکی والجبال او پغرونو ماندی فابینانو انکار وکو ان یحملنها چی بار کی دیلرا واشفقنا منها ویریدل ددینا ددید بار کولونا وحملها الانسان او بار کدیلرا انسان انو دا انسان چی دی کان ظلوما جهولا دیدی ظلم کون کے او نافوا خسوک اغا انسان چی دی تاعت لار اختیار نکڑا نو دا ظالم شو او دا جاهل شو ليعذب الله المنافقين دې د پاره چې سزا ورکي الله تعالی منافقانو سړو ته والمنافقات او منافقانو خزو ته والمشركين والمشركات او مشرکانو سړو مشرکانو خزو ته ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهربانيو کې الله تعالی په مؤمنانو باندې او سړو باندې او مؤمنانو خزو باندې وکان الله غفور الرحیم او دے اللہ تبارک و تعالی بہن کے رحم کو ان کے پسورت کے دولس خطابات مومنان و تذکر کے دل او دولس خطابات نبی علیہ السلام تذکر کے دل او درے مثالوں نے ذکر کرو دا پار دا رد دا شرک او دا اثبات دا توحید دا فارا او دارنگ رد دا رسم باطل او کو چپاربو کے بچا یو پردی زوی تا زوی ہوئے نو بیا به هغه په شان د خپل زوی ګڼو او که هغه به ښځې له طلاق یا به هغه وفات شو مړ به شو نو د هغه د ښځې سره نکاح چې کم دی نو دغه چې ځان له به زوی کړی و هغه به ورسره نه شو کولی هغه الله تبارک و تعالی د خپل پیغمبر په ذریعه سره زید رضی الله تعالی عنه چې زینب رضی الله تعالی عنها له ام المؤمنین چې شوه پس ته نکاح د نبی علیہ السلام نه اغه لې چې کوم دی طلاق ورکاو باید عدت نه پس د الله حکم او چې پیغمبر اوس پته دی سره نکاح کای چې دا رسم باطل ستاد کورنا خلکو ته پته ولګي چې بیا خلک داسې کار نه کوي امتیازات د صورت کې رد او پر رسم باطل باندې او واقعا د زینب او د زید رضی الله تعالی عنہ د زینب رضی الله تعالی عنها او د زید رضی الله تعالی عنہ او نکاح د نبی علیہ السلام د زینب سره او نزول د حجاب. آخر دعوانا.